mielita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 4 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim dodatkowe kontrole bezpieczeństwa w sklepach w związku z epidemią. Apel ministra zdrowia o rozwagę i ograniczenie podróży w okresie wielkanocnym. I Belgia, gdzie służby medyczne robią już 10 tysięcy testów na koronawirusa dziennie. Będzie więcej kontroli w sklepach pod kątem liczby klientów. Służby będą sprawdzały, czy zbyt wielu ludzi nie przyszło na zakupy, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Musimy wszystko zrobić w tych kluczowych dniach, żeby jak najmniej było zarażeń. Trzeba pochwalić Polaków za samodyscyplinę, za przestrzeganie przepisów. Niemniej zdarzają się sytuacje łamania tych regulacji i dlatego służby porządkowe będą utrzymywały taki wysoki stan kontroli, a jeszcze miejscami stan tych kontroli będzie zwiększony. Jest też apel ministra zdrowia o maksymalne ograniczenie przemieszczania się w okresie wielkanocnym. Łukasz Szumowski mówi, żeby w czasie świąt powstrzymać się od odwiedzin. Naprawdę warto się zastanowić. No, święta są przeżyciem i religijnym, i duchowym, i rodzinnym dla nas wszystkich, ale ten kontakt, intensywny kontakt przy świątecznym stole, no jest w tym roku, w tym trudnym okresie epidemii, ogromnym zagrożeniem. To są święta nowego życia i oby takie były. I postarajmy się, żeby były symbolem życia, a nie epidemii, która może zdziesiątkować nas, jeżeli zintensyfikujemy nasze kontakty międzyludzkie. Kościół katolicki w Polsce wspiera wszystkich, których w jakikolwiek sposób dotykają skutki epidemii koronawirusa. Tak zapewnił w orędziu na rozpoczynający się w Niedzielę Palmową Wielki Tydzień przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich bliskich. Modlimy się razem, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, o to, aby społeczne skutki epidemii, kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i źródła utrzymania, okazały się jak najmniej dotkliwe. Arcybiskup Gądecki zachęcił do czerpania duchowego wzmocnienia z najważniejszego dla chrześcijan święta Wielkiej Nocy. W Belgii liczba testów na koronawirusa przeprowadzanych dziennie przekroczyła właśnie 10 tysięcy. Jak zapowiada rząd w Brukseli, niebawem możliwości laboratoryjne mają być jeszcze większe. W ubiegłym tygodniu dziennie w Belgii przeprowadzanych było od 3 do 4 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Rząd w Brukseli zapowiadał wtedy, że celem jest 10 tysięcy testów dziennie i ten cel został właśnie zrealizowany. Teraz, jak poinformował belgijski minister do spraw budżetu, kolejny cel to od 40 do 50 tysięcy testów dziennie. Zwiększenie liczby testów jest możliwe dzięki metodzie opracowanej przez belgijskie uniwersytety wykorzystujące mniejsze ilości odczynników. Ponadto szpitale zaczynają korzystać także z szybkich 15-minutowych testów antygenowych opracowanych przez niedużą belgijską firmę z Żemblu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Czas w domu to doskonała okazja, żeby spędzić go w towarzystwie Polskiego Radia. Co jeszcze wieczorem będzie można usłyszeć w programie trzecim, o tym Wioletta Myszkowska. Po 22 powtórzymy kolejny odcinek cyklu Rock and Roll, historia powszechna. Tym razem rok 1956. Jakie piosenki powstały, kiedy świat przyglądał się konfliktowi o kanał Suezki, a Marilyn Monroe brała ślub z Arturem Millerem? O tym opowie Piotr Metz. Ponadto Trójka przypomina piosenki mojej mamy, serial w 22 odcinkach, w którym Agata Passent opowiada o piosenkach Agnieszki Osieckiej. Cykl po ponad dekadzie ponownie zawitał na antenę z okazji 58. urodzin Trójki. Będzie można posłuchać jeszcze jutro od 10 do 15. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Nieczęsto ostatnio serwisy sportowe zaczynamy od dobrych wieści, ale dziś wieczorem możemy to zrobić. Trener reprezentacji Polski florecistów Stanisław Szymański został wyleczony z koronawirusa. Do zakażenia doszło najprawdopodobniej w USA, gdzie 72-letni szkoleniowiec oczekiwał na rozpoczęcie Pucharu Świata. Nie mam już żadnych, ale to żadnych objawów nigdzie. Ani w układzie trawiennym, ani w układzie oddechowym, ani w układzie moczowym. Koronawirusa to ja już mam w nosie. przyznał trener Szymański. W głowie od razu się pojawiła taka sytuacja, że czuję moment wygrania tam medalu, tu złotego na Mistrzostwach Świata. To wszystko są emocje, ale przy tym, co tutaj poczułem, to są bardzo malutkie, drobne sprawy. Prawdziwe zwycięstwo, tak. Zwłaszcza, że wiekowo absolutnie byłem zakwalifikowany do tej pierwszej kategorii, która nie poradzi sobie z tym. A jednak sobie poradziłem. I cóż, jedni mogą się cieszyć, tak jak trener Szymański, z niewątpliwego sukcesu życia. Inni walkę z koronawirusem muszą dopiero podjąć. Kolejnym zakażonym spośród ludzi sportu jest wiceprezydent Barcelony Jordi Cardoner. W klubie to już trzecia osoba, której badanie wskazało wynik pozytywny. Poznaliśmy MVP koszykarskiego sezonu w Polsce. Najlepszym graczem przedwcześnie zakończonych rozgrywek Energa Basket Ligi został koszykarz z Telmetu Zielona Góra Jarosław Zyskowski. W głosowaniu dziennikarzy o zaledwie jeden głos wyprzedził Amerykanina Rickiego Ledo z Anwilu Włocławek. Przypomnijmy, że kilka dni temu mistrzem skróconego sezonu został właśnie Stelmet. I jeszcze dwie tenisowe informacje. Simona Halep, jak i większość sportowców na świecie, czas spędza w domu, stosując się do zaleceń. Nie przeszkodziło jej to udzielić wywiadu dla agencji Reuters, w którym to komentowała sytuację w światowym tenisie. Na pytanie, czy nie żałuje, że nie będzie w tym roku Wimbledonu, odparła, że tak, żałuje. Ale z drugiej strony będzie mistrzynią nie rok, a dwa lata bez konieczności bronienia tytułu. I takie podejście nam się podoba. Always look on the bright side of life. Druga tenisowa sprawa jest już znacznie bardziej zaskakująca, bo jeśli ktoś ma ochotę czy potrzebę, to może zadzwonić do Marii Szarapowej. W jakim celu? Rosjanka zdaje sobie sprawę, że w czasie kwarantanny można się zwyczajnie zanudzić. Dlatego też wszystkim chętnym bez wyjątku zaproponowała rozmowę, żeby zabić czas. Numeru nie będziemy podawać tutaj, ale bez trudu znajdą go Państwo w sieci. Ach, no i Szarapowa zaznaczyła także wyraźnie, że z chęcią przyjmie jakieś ciekawe przepisy kulinarne. A co u naszych sportowców? Dziś zaglądamy do motocyklisty, zawodnika Orlen Teamu, Maćka Giemzy. No podczas tej kwarantanny chyba tak jak wszyscy staram się do maksimum ograniczyć wychodzenie z domu w ogóle gdziekolwiek, tylko do sklepu tak naprawdę po jedzenie i tyle. Postarałem się zrobić sobie taki mały kącik treningowy w domu, rowerek stacjonarny, wioślarz, jakieś tam proste ciężary do ćwiczeń i no starać się gdzieś tam przetrwać w zaciszu domowym ten ciężki czas. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie pochmurno, ale nie powinno padać. Słońce tylko na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły Mistrzynie Nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy. Nadaję dniu splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. Namawiamy Państwa nieustannie do zostania z Trójką w domu. Będziemy z Państwem jeszcze przez 2 godziny. Iwanka Kunewa, Ola Baszun i Piotr Metz. Zostań w domu z Trójką. Już niebawem pewnie zdarzy się, że przyjdzie pora stąd zabierać się. Umrzesz ty, umrę ja, już koniec, więcej nic nie stanie się nam. A jeśli będzie wtedy padał śnieg i otuli ludzi w biały pled. Umrzesz ty, umrę ja, ten rój zziębnięty chciał będzie bez nas marzł. Poza tym nic nie zmieni się,

można powiedzieć, niezapomniany koncert Daniela Bluma w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i gość specjalny, który teraz zaprasza do domu, wystarczy poszukać. Mamy teraz salę kongresową, rok 1979, 29 października. To był wspaniały rok dla grupy SBB i finał tego roku. Byli specjalnymi gośćmi festiwalu Jazz Jamboree i był równie wspaniały. Trio zasilił wtedy Sławomir Piwowar. zespół SBB w szczytowej formie na Jazz Jamboree. Październik roku 1979 istnieje zapis telewizyjny tego występu. Dzięki temu można zobaczyć, że Józef Skrzek miał wtedy 8 instrumentów klawiszowych. Do tego przypomnę 2 gitary, bo dodatkowo Sławomir Piwowar i jeszcze Jerzy Piotrowski. Brzmieli rzeczywiście wspaniale. Teraz poprosimy Państwa po raz kolejny o uważne wysłuchanie zaleceń, a potem zaprosimy do Amfiteatru Opolskiego. Też SBB, 3 lata wcześniej, jeden z najważniejszych utworów w karierze Józefa Skrzeka. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. We'll be right back. Troszkę skrócona wersja, Amfiteatr Opolski, koncert, mikrofon i ekran. No i potem kłopoty z tym, że publiczność absolutnie nie chciała wypuścić ze sceny amfiteatru Tria SBB. Teraz już bez zbędnej przerwy. Sam finał, bo finał jest najpiękniejszy najnowszego albumu Pearl Jam. W całości od początku do końca. Better than right now. Feel the retrograde spin. turned and widened. Rising now, fading now, drifting off in the undertow. Can't spot a figure on dry land. And afterthoughts of safety, where the truth's none to be. Look around at the promise now. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. A my teraz z płyty winylowej, podobnie jak przed tygodniem, płyty opisanej bardzo precyzyjnie, kompletna, bez edycji koncertowa, koncertowe nagranie zarejestrowane bezpośrednio na płytę. To oczywiście Adam Makowicz, płyta nazywa się The Name is Makowicz. Tu w nawiasie bardzo precyzyjna wymowa, żeby zabrzmiało to tak, jak ma zabrzmieć na froncie okładki dla niewtajemniczonych. Nie wiem jak państwa uszy, ale moje słyszą różnicę wynikającą z tego, że to nagranie rzeczywiście zarejestrowano od razu na tak zwany acetat, z którego wytworzono płytę, z pominięciem szumiącej jednak taśmy magnetofonowej. Ale może tylko mi się wydawało. 30 marca minęło dokładnie 50 lat od wydania płyty, która zmieniła historię nie tylko jazzu, ale całej współczesnej muzyki popularnej, choć słowo popularna jest tutaj pewnie w dużym cudzysłowiu. 14 sekund wystarczyło, aby utwór, który otwiera album Bitches Brew, zmienił sposób, w jaki tworzono płyty. Po 14 sekundach pojawia się coś, co wygląda na błąd. Wygląda, jakby płyta przeskoczyła, bo 14-osobowy zespół, który gra kosmiczną muzykę, nagle robi coś w rodzaju przerwy, a to tymczasem przeklejony fragment taśmy z zupełnie innego momentu sesji rozpoczyna epokę, po której nigdy już nic nie było takie samo. Zresztą przy albumie In a Silent Way wcześniej też fragment, który rozpoczynał nagranie, został wykorzystany na końcu do tego stopnia, że jeden z recenzentów amerykańskich, bodajże z New York Timesa, powiedział, że płyta zawiera bardzo interesującą muzykę, ale edycja i montaż były skandaliczne, bo zawierały błędy. Tymczasem Bitches Brew to cała podwójna płyta złożona z takich polepionych skrawków, jak mówili złośliwi, a tak naprawdę oznaczała też, że rola człowieka, który pracuje w studio, w tym wypadku był to wierny Theo, jest równie ważna jak samego muzyka, a dzieło finalne w dużej mierze także jego dziełem. Dla mnie najbardziej surrealistyczną sprawą związaną z tym wydawnictwem było to, że ukazały się wówczas single. Być może dlatego, że płyta stanowiła tak naprawdę jeden wielki, dość trudny do ogarnięcia rozumem i uchem strumień muzyki. Te singlowe edycje, każde w mniej więcej 2,5-3 minuty, zawierały chyba przedsmak tego, co należało wysłyszeć, żeby sięgnąć po całość. Takich singli ukazało się wówczas bodajże 4 na jubileuszowej wersji Bitches Brew z okazji nie 50, ale 40 rocznicy wydania płyty. Zawarto wszystkie 4. Oto pierwszy z nich. Thank you. To właśnie był singiel Milesa Davisa. Kolejne trzy z płyty Bridges Blue obiecuję prezentować w regularnych odstępach czasu. A ponieważ zbliża się 22, brakuje niecałych 8 minut, to teraz klasyk klasyków Nocny pociąg Oscara Petersona. Thank you.